जवानी दे सरूर च रहा, ना गरूर च रहा, ना फतूर च रहा। लोकी कहंदे गब्बरू आकड़ करदा, मैं ता मूड च रहा। परहेज रखदा चाह विच मिठा पत्ती तेज रखदा नी मुंडा ओ दारू सोडे दा ना कोई करेज रखदा नी परहेज रखदा चाह विच मिठा पत्ती तेज रखदा नी मुंडा तेज रखदा ओ डुल्ली फिरदी है गुरजीत ते ओ दूध वांगू कड़ी पई है ओ सुख नाले टप्पी हले भरी पई है अख चढ़ी पई है करारी अड़ी पई है सुख नाले टप्पी हले भरी पई है अख चढ़ी पई है लंडू बंदा कदे नहीं हो यार रखिया ना सहेली फुकरी चीनिया कबूतरां दा शौक जट नू घोड़ी लंडू बंदा कदे नहीं हो यार रखिया ना सहेली फुकरी चीनिया कबूतरां दा शौक जट नू हो घोड़ी रखी नुकरी कोई को टाइम लोड हुंदे नौ राउंड चीज साडी खरी पई है ओ सुख नाले टप्पी हले भरी पई है अख चढ़ी पई है करारी अड़ी पई है छत वाले दी है ओट बलिए ना कोई तोट बलिए युगे तक चले कारोबार जट दानी कम ओ नीली छत वाले